Lihat, lihat, lihat anakku. Beginilah cara menebang kayu. Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caramu memotong kayu? Lihat, lihat, lihat anakku. Beginilah caraku memotong kayu. Lihat, lihat.